نوي نوکریجو نوي وريجو رقم رقم شیان برابر سوی دي د خیر سره د خوشحالي را روانه ده مصیبت ولې را روان دي هر یو کوشش کوي چې خپل ځان سینګار شایسته و دنیا ته راوباشي ودې بیابان ته راوباشي نو دا خوشحالي ده وای ملایکې ورته وایي چې یا الله د دې روژې په دعوت سره څلور نقصانه ودی ته ورسېده دا مصیبت شو کالي د بخښې دا نو څه کوې هغه راغلې سرمایه و راسن په لاس دا ولاړل اول څه شي و وای فإن دعوات فيهم مستجابة دا حدیث د ابي هريره صاحب روایت والدعاوی الله قبل وجه د دې صدا معلومه سو چې په روژه کې هر دعا مولو ته کوي د الله قبل کوي اوس به نو چا و چا دا د دعا په تفسیر کې راوړي وای چا و چا به دا دعا کړي چې الهی پروردګار زما فلانکی اجت ته سره کې نه دی د سره سوی نو خو نه ده کول والله د حدیث په ماشانو کې م په دا سترګې لیدلي دي وای دا هغه قبوله ده تا څه شي غوښتي تا موټر غوښتي نه و رسېدی رسېدلی دي ولې یو آفت را روان و یو مصیبت را روان و د خدای په تقدیر کې تا چې دا خواست وکړي چې الهی ما ته یو موټر راکړي پروردګار دې لاکی په هلته دا وکړله چې دا موټر ورکول او دا بمبار پر کول دا د ده دپاره خیر دی که بمبار څه بچا وول موټر جینې بندول دا خیر دی دا چې وګورئ لږ دا د حدیث په تفسیر کې دي دا دې خوښه ده چې موټر در کې بمبار در باندې وشي او که دا دې خوښه ده چې توبه مې د موټر نه کوم خو د بمبار مې الله فیصله وکړه موټر یې نه کړي در هغې اپه چې در څه بچا وکړي خلاص یې کړی نو د خدای په قبول کې څه وایه داسې دعا نه شته چې هغه نه ده قبول ځکه الله تعالی وعده کړې ده چې اجیبو دعوت الداعی اذا دعان اجیبو دعوت الداعی اذا دعان زه قبلوم دعا د هر دعاګوی چې ما ته ما بولي پل یستجیبو لی ولیؤمنو بی الله وایي دی دې نو ما وبولي او پر دې دې یقین راوړي پر دې دې یقین راوړي چې دا زما بولل د دوی د فاره قبلېدل دي لاندې که چې دا یقین نه و نو به هم برباد یې نو یا یقین به دې پر دې باندې الله وایي ولیؤمنو بی دوی دې یقین پر دې خبره راوړي نو یو ګټه خو دا وه چې د لاسه ووتله ګوایي کې ځکه په روژه کې وعده د خدای و د قبول د روژې د باندې مشیت و خوشي د خدای ده کې قبول کړه کې نه کړه قبول دی نه دی چې د باندې نو باره دعاوې نه کوو موږ وایي دا نه قبلېږي یا نو اوس بل ادبه ولې وایي خو فقط دا قدر یې فرق وکړي چې په روژه کې یې وعده د قبول وه وعده چې یو څوک ته یو چا سره وکړي نو هغه خو پخه شي نه ویني قبلولی او د روژې د باندې مشیت و خوشي د خدای ده کې قبول کړل قبول یې کړه کې نه نو یوه ګټه خو دا وه دا غټه ګټه وه دوهم صدقات چې دي مقبوله وي ځکه انسان د بندګۍ د صفت سره وتلی د الوهیت په صفت ننوتلی هر خیر و خیرات چې کوي هغه یې الله جل جلاله قبلاوي بس د قبول ټاپه پرواکې شیطانان تړلي وه او د نفسو د شیطان پر بدن باندې یو ولچکو بیړۍ راګرځېدلې وه د الله خواته د خلکو رجوع د ریا د خوا زیاته وه لږ خبرې ته پام کوئ باره مو سر په خلاصېږي شیطان په روژه کې وتړل سو امردتل شیاطین نفس سرکوب سو نفس بندي سو ولې روژه جیل ده نو دا دوه دښمنان چې ولاړه په روژه کې د انسان د دې خدای و خواته د زړه دوري مخامخ شي د ریا و خواته دوري نه کېږي د دغه روی دا صدقه مقبوله ولې خو نیت خدایي ډېر ډېر کېدی خدای ته تمه ډېره ډېره پیدا کېدله په کښې چې روژه تېره شول نفس را ایله شي ولې روژه خو د ده جیل و ایله شیطانان ایله شول دواړه مدیان پر اړخ باندې ودرېدل چې هر څومره کوشش کوي چې په یو شي کې د خدای دپاره نیت وکړم دی به یو خاکه دښمن دی په کښې کې در غورځي هغه به د ریا پر لار درته بوځي دا دې صدقات یې شولې د دغه رویه دا یو مصیبت سو نو په روژه کې قبلېدلې نو اول حسنات مزاحفه بلغت اذا وچنيكيه دچاندوي تيتم لا يان سايبان ويليجي نفلي عبادت چ فرضي حيثيت ترلو فرضي دي اويا چاند ترلو چ دروجت يا رسول الله فرضي فرض ترالي يو چاند سو فرجك نفل لا رزجي خاني سو ورجدل هول تد نفل چاند تو ورته د خپلې کانچې خالی کړلې دا خې د روژې په زور د کې کړې وې برته شاته ولاړه خبره نو د دغه رویه څخه نیکۍ مضاعفه وې د نفلو د فرضو ځای وهئ د فرضو د نفلو ځای وهئ اول عذاب و مطبور عذاب د خدای جل جلاله بند ولن ځکه تی ته معلومه ده چې د روژې په راتګ سره د تمام جهنم دروازې تلل کیږي د عذاب و ده د جنت و د رحمت دروازې خلاصیږي فدغه کوم خامخا اثر سته چې دا د عذاب دروازې وتړل شي معلومه ده چې د عذاب کار که د چا څه در لاس ووځي الله د معافۍ ټاپه پروي چې دا معاف که پروا نه کوي هلته دروازه تړلې ده هغه دروازه چې تړه شوې ده د دې معلومات دا سو چې د انسان څخه یو خطا او خطره د عذاب په شکل پیښه شي هغه به مطبوع او حدیث کې راغلی دی وایي چې څنګه روژه مبارکه روژه جوړه شي پروردګار بلاکیف بیا د دې پوښتنه کوي چې دا د چېرس ولم بیا دا راغواړي پوښتنه ځینې کوي څنګه ورته وایي اکرمه کی حبدي و هضمه کی یا صوم وای ای روژه دا بندگانو په یو سترګه د عزت و د عظمت درته وکتله که نه فیقول صوم نهم یا ربی وای و خدای دا د روژه بیان و خدای څنګه درته وکتله وای انزلنی فی اشرف الموازی من نفسه و وضعنی علی مائده الصلاة والتراوی و قام یخدمونی وحفظ عينيه عن الحرام وسمعه عن الباطل ويوه خدايا زيكي ورناجيلة سوم يا ورورة شدم پرسترخان ده عبادات ويا وقرزم تيواري ده داتوي تراوية ده شبه او تلاوات قرآن ها سورتون وختمون وسولة او زيب هاغا اصل مركز كي دزله خوژه خوژه ګرځولی یم نو عبادت یې راکې وکړي ښه عبادت د دغه رویه د عبادت خیرې ادب دي چې په خوله کې د مؤمن د روژې په وجه پیدا شي وایي الله جل جلاله ته در مشکو او در همبر و بهترین نو خیره د انسان مشک جوړیږي مشک د انسان چې عبادت یې نو بچې جوړیږي نو د دغه رویه څخه وای ما چې د عبادت سترخانونه اوار کړ ولو که موږ د ډوډۍ سترخانونه اوار کړي و د شلومبو د شربت خو د دې دپاره دغه سترخان د عبادت سترخان د هغه هم د عبادت خو د دغه خو هم د دې په خدمت کې موږ اوارو سبا نه بل سبا و بل سبا و بل سبا یې بیا ګوره د هر یوه در کور شه راباشه حملې به در سره ووایي د کور د مخه به دې ګزار کړي لغه چې په در سره څه کوې کاکا چېرې ته ورته ورمه ده او یا ګور راوباسه شربت راو بیا یې ګرسره جدار یې ونا کوه کې چې واله یې ورته به یي خلاص دا هم د دې خدمت و رشته هم د دې سرخان و دا زما وستا نه و نو دې ته اوار شو اوس الله جل جلاله وایي چې ته خوشحاله یې ته اقرار یې او ستا سره دا زما بنده ښه کړي دي دا د هر یوه د روژې څه جلا جلا پوښتنه کوي دا خبره به نه وي چې د ګرجې دنیا روژه راټوله که ځه زه پکې ورکې ما که مز نه دی پکې کړی یم بالا دی خو نور خو کړی دی ما که قرآن شریف نه دی ویلی نور خو ما که روژه مات نه دی راایستلی نور خو راایستلی ما خو تراویه نه وکړ نور خو دې کړي ځه په هغه جمع کې یا ولاړ ولاکه شي انشاءالله د هر یوه د روژې څه جلا جلا بلاکوي خدای پوښتنه وایي څه درسره وکړ څه درسره د هر یوه د روژې ال هغه روژه وایي د غیب په غونډه معامله کې خو نو خود خلاصه خبره ده اخ چې نیونه شي لا پکې ورکې ګرځه نمونز نو کې در سر په کې ورکه یا یا یا یا الله دا پښتنه د دې روژې سکی چې زما پر بندگانو باندې ماته ورواستولې زما بندگانو ستا په بابت کې څه وکړله نو روژه د خپل اقرار ورته وکړي چې ورته وی کې اک تعالی جل جلاله ورته وایي وایي زه څه وکړم د دې انسانانو سره زه څه وکړم وایي دا ورته وایي دا توري به نو درته وایم د آیات شریف توري دي وایي دا روژه ورته وایي وایي اللهم انزله في مقعد صدق عند ملیك مقتدر وای اللهم ای خدای انزل هو گورا دا هو زمیری مفرد دی کستای پامستان ار روجا والا و دی خپل سره وریا دی و اللهم انزل هو خدای دغز ما سره چې دا زیر و جاوم او دی پا ما ستلی و دا نازل که دا میل مکه پی مقعد صدقین پا هغا مکانی صدقی پا هغا مکانی اصل کی چ ستافنیز مختار مکان دی مختار عزت دی عند ملیک مقتدر ته یو ملک مقتدر باچا خدای چ ستافنیز مختار مقام دی د ازما صاحب ازای کی حاصل دو اند خاص خاص کی در وجه و الهی د ازما خوند په هغه ځای کی میلمکه چې هغه ستافنیز یو مختار مکان و مختار نو د دې صدا معلومه سوله چې دا یو د شي بهترین عبادت و لکه په ورځ د قیامت چې حدیث شریف راغلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم په عبادتو کې دوه شیان شفاعت کوي یو قرآن دی یو رمضان دی دغه دی شفاعت خدای ته ناری در وجه شفاعت کوي او قرآن شفاعت کوي بس که مواسطه و سوکی د قرآن سره شناخت تعلق د شپې د خو د ورځې د خو ما پښین د دغه تلاوت وخت نه لري وخت نه لري په هر وخت کې د شواروز د شواروز و د خطو سدن مرد د بیا دو سدن مر کشپای کورج بیا فرق دی تلاوت کوا ایو پنزا آیات و لس آیات و چې د د سره د شناخت بس دغه خوای مسلمان په نمازی کې تلاوت کوي خو هغه جلا دی د قران سره په خپل د با قاعده د تعلقات ساتل په شواروز کې حتی یو یو رکو هم کافی نیم رکو هم کافی دا فوره د خیمه شفاعت کوي شناخت او تعلق دغه انسان سره ډیری دا کېدل شي لاندې اخیری خبر نبی علی صلوات و سلام مبارک وای وای فضل د جمعه په رمضان کې او یا د جماعت په رمضان کې وزدان ورځ د جمعه ده اخر جمعه ده بیا بنو نه یز چا فضیلت د جمعه یا فضیلت د جماعت په دې رمضان کې چې دا مرشتین منځونه په جماعت کوو دا خلک په بازار کې ډیر پر ګرمې ځای نه پیدا کیږي چې روزه چیرې شي بیا دکان خلاص کړي اقامت او نه ورسره ولالیش شکار خو نه دی شکار خدا دی چې په هر وخت کې سړی د غیر رغبت وي کې خدا خدای اغه منځ دی اغه خدای دی اغه عبادت مگر بیا په روژه کې دونه فرق لري رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دونه فضیلت که فضل رمضان علی سایر الشهور لکه فضیلت د روژې چې په نورو میاشت دی د دغه جمعې د ورځې فضیلت پر هغه بله جمعه پر هغه بله جمعه چې په خلاصه خوله کې دي دونه دی یعنی یو په اویایه دا فضیلت زیات کې جمعه د جمعه یې په بالا سوه کې جماعت د جماعت یې په بالا وګرځېدی دا معنا ده د دغه روی صحدیث کې راغلی وای په ورځ د قیامت چې دغه روژاچان راپورته شي دا ډیر تږي الله جل جلاله یو صف د ملایکو را استي د هغه په لاس کې د کوثر جامونه دي هغه یا چې ما ورده واره وای هغه ته راغلم دا ورته وای دا جام ورته ونه شي وای کلو وشربو هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه وای درواخله چې شلو خوړل وکړه په قرار سره تلوار مکوه دا جام ستا دی حق ستا دی بما اسلفتم فی الایام الخالیه په سبب د دې چې په تیر وخت کې دی دغه شی تندولی بیا و دا بل ته وایي کلو وشربو هنیئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. نو دلته موږ د خدای خدمت کوو، هلته الله په ملائکو بیا زموږ خدمت کوي. دلته موږ د الله دپاره عبادت کوو، هلته بیا تاسو یقین ومنئ چې هغه ملایکې د خدای په حکم ګوازموږ عبادت کوي، زموږ بندګي کوي. چې خدای وای دی خوشحاله کیږي، هغه شي دا بنده خوشحاله کړه. الله دې قبول کړي. خدای دې توفیق مول تاسو نورو مسلمانانو ته راکړي. الحمدلله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى على خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر شعبان فقال: أيها الناس، قد أزلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، فروض الله صيامه وجعل قيامه تطوعا، من أدى فيه فريضة كان كمن أعتق رقبة، وكمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بوي دبرات میاشت د چری دو بعد نو دروجه میاشت ول فدی کی بیا اکثر عمر په خطبه کې دغه حدیث مبارک وایي چې دا ما وسوتی د دې حدیث شریف ترجمه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وای: ای مؤمنانو بندگانو، قد ازلکم شهر عظیم، وای پر تاسو باندې راغله لی سوری د یو غټ چې میاشتې. ولې دا غټه میاشت په تعداد خو نویشت و دیرش ده، براتم یا نویشت یا دیرش، د خدای تعالی میاشتم یا نویشت یا دیرش، څلورمه خورم یا نویشت یا دیرش. نو ولې غټه ده؟ غټوالی یې په اعتبار د عدد نه دی، شمار یې ډېر دی. چې دا میاشت څلوېښت یا پنځه څلوېښت ورځې ده، هغه نورې میاشتې نهویشت یا دېرش ورځې ده. غټوالی یې په اعتبار د ساعتو نه دی، چې د دې میاشتې ورځ مثلا د خبرې یا شواروز یو نیم شواروز د هغه نورو میاشتو په تعداد سره کړه کېږي. معلومه دا دی چې د دې غټوالی په اعتبار د حیثیت دی، چې په دې کې یو حیثیت غټ پروت دی. ځکه حدیث کې راغلی دي دا بیان، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي: فضیلت د روژې مبارکې پر دې نورو میاشتو باندې دونده دی لکه فضیلت د پروردګار چې پر بندګان. ځانو والا غټ حیثیت سوک د خدای څون د حیثیت دی، د خدای به څون د فضیلت یې سړی فکر وکړي. د خدای د حیثیت او د فضیلت اندازه نه ایښول کیږي. دومره فضیلت دا میاشت مبارکه پر نورو میاشتو باندې لري لکه فضیلت د پروردګار چې پر بندګانو باندې شته پر مخلوق. نو چې د دې حیثیت دون د غټ سو په دې کې کوم عبادت چې کړه کیږي هغه نفلي د فرضي په شکل، فرضي یو په اویا درجه واوښتله. نفلي د فرضي ځای ونیوی، فرضي یو په اویا درجه ته پورته سو، ولاړې پر هغه درجه یې اعلی باندې ودرلې، ځکه د دې میاشتې حیثیت دغه دی. او په دې میاشت کې چې شي شته، امکان د شب قدر شته. شب قدر شپه خو نو په ټوله کال کې شته، خاص الخاص بیا په دې بزرګو بزرګو شپو کې چې د دې کال دي. خو په دغه روژه مبارکه کې چې بیا دا روژه آخر لسی شي، اوس خلاموش په دوهم لسی کې یو، اخیر لسی شي بیا په اخیر لسی کې هغه تاک تاک ورځې شي چې یویشتم درویشتم پنځویشتم وشتم نوشتم خاص الخاص بیا په دغه کې د یوشتم او دروشتم او نوشتم حضرت عبد الله ابن عباس صاحب بیا ویل ول زکه سم اخنن شو ولا قبل شپه د بیا دروژې د نوشتم شپه ی خلق به ټول تک سم ولی پر دغه خلې ليله القدر خو پټ شپه د دغه نامعلومه ده دور ټول خدای له سکړه ده ته شپه ټوي خو نو کومه د خدای له سکړه ده ول خدای تعالی درې واره په سوره کې انا انزلناه فی ليله القدر فدا سوره کې تاسو ورته ګوري درې واره یاد کړی ده هر توري نه نه واره دي نو درې نه ول وې وشت کې ول خدای تعالی وې د وشتم شپه ده او ته دا سوره ته ګوري انا انزلناه فی ليله القدر ایو فلا خو می دادی وای وما أدراك ما ليلة القدر بيامي هو ليلة القدر خير من ألف شهر بيامي هو دريوار ليلة القدر وش بعد جاء ليلة القدر شبيع دغا توري إصابك سو توري لي دادوا لا تو دا سلور ها ال ها فنزش فرش قادر و اتن نه توریس ولا کستای کوایا ولا کوم دا غلام ش سر خلاص وی دا ی صاحب دی دا چې سره د خبر ته بوري نه په ګټه کوال شي دا نم لا غوړ نه امي غوړ دا کده په یسو ی صاحب ش نو چې نوار سو درې واره خدای چې اقرار کوي هر د ادا توري نه ارتو ار فلانه نوار نو درې نه وویشت نو دا په دې میاشت کې د روژې مبارکې بیا خاص الخاص امکان د وجود د ليلة القدر سره ليلة القدر نو چی شي دی د ليلة القدر د شپې عبادت در زور میاشتو متشلو د شپې د شپو در عبادت کوه کې د دغه شپې عبادت افضل په دغه شپه کې خامخا مؤمن مسلمان ولاړ دی تراویه دی کی تشبیه دی کی تلاوت دی کی و جماع دی کی و پیشنمه دی کی تاجد دی کی دا خلق پا چکر کی دینو دا روژه دی ندی چه سره وی شه واجه دا لوژی پا مخا خسته دا شه وی رایم چه سوام دا اوس پنیم خوله دی یا دا غینو ولا که دا خست دی ورش جراغ دی پا دی خلاص خلکی شه ولا که ملاس ورته پری ولی دی ما پا خپلا دا شه بیا رات خوله مال نیسم خوله د ورځې بیا خوړلې د شپې مې لاس ولا کورته پرې ولې دغه ورته ناشم نو دا معلومه ده چې دا تاثیرات په دې روژه کې پراته دي د انسان ته اوس شکر ورکوي په دې ځان کې نو چې څونده یې سړی ورېږدوي څونده یې سړی وبلګاوي څونده یې سړی وګرځاوي څونده یې سړی سرګردانه کوي په هغونده اندازه بیا په دې کې په ذلت و حزمت و شرافت و ثواب والا جاتلا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی افضل العبادات اشقها وی بهترین د عبادات او سخترین د عبادات دی چون د سخترین سو در باندې په اغوند اندازه افضل ترین سوله فضیلت هم ده غوند جات او دا هغه میاشته مبارکه ده چې د مؤمن روزی او رزق په دې کې زیاتیږي من فطر فيه صائما كان كمن فطر اعتق رقبه كشادا شو شي روزه مات ورکی و روزه چته دوند ثواب لري لك يوم ريش آزاد کی روزه مات دا خرما نه ده چه خرما ده پدې نه شه ګټلې قرار کنه موزیش نه کوا ما دا پنجه و دا لسای خرافه و دا داند ولی طیب و نواتاوی دا کنگ خواره بار کرده ما دا دا حدیث در ویره بار رسول الله تا صحابه کرام وای چی یا رسول الله کچیری مر هر یه و روجمات ندر لوده چوک دا دا صدا معلومه دا چه روجمات ملیه دل چه ملیه دا روجمات وای صحابه کرام ورته وای و یا رسول الله کومر رو جماعت ندر لودی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وای و فعلا تمرتن او مزعه ماء بیا نو یو خر ما چې ورکه تی نه لري ام د غوند ثواب خدای درکې یا یو غرف د او بو چې ورکه چې دا استاد او بدی دغه ګلاس وردا کې وره کې ام پروردگار د غوند ثواب الله وسو مستر خلاصوي دا استاد ناتواني په حال کې ته په دغه خرما او په او بو ګټلای شي کجې توانو طاقت لرلو دي دا شي په څن در سره کېږي ها دا شي پر سرخان در سره کېږي تر هغه ساعت پورې دی خوري چې دا یې خوړلای شي لږه تا ته ثواب څو کسان ناشتی پر دې سترخان ستا یا و دعا و درې و څلور پنځه و شپږ و اته و نو لس کسان دي لس روژې دي د دوی ثواب یو و یوازې خپله نیولې ده دا یولس دوی څنګه شوله په دغه نس خرڅ وه دا روژاتیان په نس خرڅ وه چې دا نشې واوښتې یا و دوی ته علیده علیده ثواب د خپلې روژې پروردګار وکړي تا ته د دغه ثواب په اندازه نه دا کم شو نه دا کم شو نه دا ډوډۍ والا احسان پر هغه اچولی شي چې ګوره ما مړ کړې زما پر سرخان مړېدې ولاړې دي زما پر ستا پر سرخان یې پر ما دونه ګټه کړې ده چې والا د یوې میاشتې د روژې د دوو میاشتو د روژو ګټه دې راباندې کړې ده ولې احسان راباندې شي دا لکه سړی چې مېلمه بوجي پر هغه راسن راباشي نو پر مېلمه چې راسن راوباشي نو بیا پر دا مېلمه د مېمانۍ احسان ولې اچوې خو تا دا د راسن پر شروع کړي دي نو که څنګه دي موت مېلمه نه دی راسنی مېلمه دی تا ته راسن پر مېلاو چې او نه دي مېلمه دا کوي چې پر ما باندې و تا ته ثواب درکړه سو پر تا باندې موت کله چې ثواب هغه بل کور ته ولې نه دی ورکول سوی پر تا باندې چې د ثواب وګاټي د غونده ځان په تا ستړی کړی دی د غونده دا کور په تا ستړی سوی دی د غونده دا مال په تا ستړی سوی دی د غونده دا سترخان په تا ستړی سوی دی ته به احسان نه پراشي چې پر ما دې وګټلې نو الله جل جلاله خپل مهرباني وکړله همې وته ورکې ثواب همې وبته روژه مبارکه ده په دا نورو وختو کې دغه مېلمه ثواب لري بلا نو اندازه مشته مونې کمالو چې څونه ثواب لري مېلمه دې ثواب لري څونه ثواب لري کې سره املا په چټکا کې چې املا سره په دا نورو میاشت کې څونه ثواب لري یا رسته چې کینو مانی په شرط کار بیا د املا سره پښتنه مو کوي چې ما اندازه به نه درو شي چې دوه نه ثواب لري بس وای شو کار دی مل هي کو شاج مل منواز سره به نو بیا په جنت دوری در سره ولر شي جنت ته دوری در سره ولر شي او چې کو سر ته دي دا د د اندازې چې وا د غرا وته له دا هغه اندازه هغه کانی نشته ورته نو فدا نور میاش کې مل مکه بیاش کې نه بیا ثواب لري دا قدر پدې فارز روزه کې پدې میاشت کې دوهنده ثواب لري لکه د چې ګرد ورځ روزه نه ولې ونی ولې ونی ولې و څومره زحمت کشي د کړې ده تا ته پر دغه یو ګولا باندې پر دغه یو ګړي باندې الله جل جلاله دا مقدار معلوم دی اندازه نو روزه مبارکه ده شي دا ما ویلی چې بس پر روژه کې به د جمعې جمعې په ورځ نور وخت ترجمه ده بیا به نو د روژې فضیلت به په دې کې بیانوو ځکه دا یو ښه معززه میاشت نو ده چې رشته شي دا معنا او نبی علیه الصلاة والسلام ویلي چې فضیلت د جمعې په رمضان کې بیا پر نورو ایامو دونده دی لکه فضیلت د دې رمضان پر نورو میاشتو باندې کستی پام سته وس دا لفظ را خستی دی امام غزالی صاحب په احیاء العلوم کې وای صوم دا روژه ته موږ رو جبولو عربی صوم بولی صوم صوات وو مم درې توري دي په سای پامستا صوم صوات وو مم دا دی روژه بولی دا میاشت دی صوم روژه وای دا درې توري وای دا ولی د جدرو سره جوړه ده. وای حکمت دا دی چې په دې روژه مبارکه کې درې درجې پرتې دي، درې درجې. یوې ته صوم الحوام وای، دام روژه ده. صوم الحوام وای دا دی چې فقط د خولې بندېده دي، د خوړو د چښو څخه نه ده. په مشکسته دغه کسان خوابه نه بده و، داسې انسانان راکشته چې فقط دا خوله یې د خوړو او د اوبو سه بنده کړې ده، نور یې داسې بې جله وه خوله ایله کړې ده چې یو ورک شو. ځان یې در دغه اندازې د دې روژې په لیونتوب لیونۍ کړی دي چې خلک فقط روژه پر لنډوي، وایي فلانکی راولی ابالا. نو دی هغه بې بټنې رباب دی چې شروع سو ورته بیا وایي خپل ساتي خلک دی، نو دا ښکنځل کوه، نو دا پوچ ورته، نو پر هغه مسخره کوه، ستا انا دی کړې، ستا نیکه دی کړې، دانکي نیکه بیا دی کړې. روژه ون څنګه د ګرګو همزوله چې د اناګانو هم همزوله، د نیکهګانو هم همزوله، د هغه سپین ژورو چې پخوا تېر شوي دي هم همزوله. ته ته څونده وخت یې، ته باندې څونده شپې تېر شوي. نو دا په مخه راواخې دا کیسې، دې ته صوم الحوام وایي. دا روژه څنګه فقط د فرضیت غاړې خلاصوي، دا قدر دی بس. نور یې نو ما دوري په ثواب شي ګرځه، مې دوري په ثواب شي ګرځه لنډه یې دا. بلا تشبیه، بلا تشبیه ډېر ادب دي، لکه سړی چې یو حیوان ته خوله وروته وي چې والله کې در ماښامه یاره څه وخورې راځي، یاره څه وچخې. ها د په پسه مې هم روژه ونیوله، په نیوله یې سم د زړه درته وه. ها د په پسه مې روژه ونیوله، پسه ته یې روژه ونیوله. یو حرف د دې روژې دغه معنا ورکوي چې یو صوم الحوام دی، چې هغه خوله بندېدل دي د خوړو د چښو سه فقط الفقط بالا هیچی نشته. د دې روژې ثواب د دغه فرضیت خلا د غاړې خلاصېدو دی، بل هېڅ ثواب یې نشته. ځه ښه. او یو صوم الخواص بولي د خاص خلکو ده، چې یو درجه در دوی را دې خواته شي. وهو کف الجوارح عن المعاصي، هغه دا دی چې بندول د خولې او د خوړو د چښو سه هم او د هغه رنګه د ټولو ما نهلا څخه لنډی ده. غوږونه بندول، سترګې بندول، ژبه بندول، د حرامو کتلو ویلو اورېدلو تللو رااخیستلو راوړلو څخه دې ته صوم الخواص وایي. دا به د دې اعضاو هم روژه ده، د دې بدن هم روژه ده، دې ته صوم الخواص وایي. په دې روژه کې، په دې روژه کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث په کښې کې ویلی چې دا ما وتی ته اوس د دې حدیث شریف بیان وکړي چې دا یو داسې میاشته مبارکه ده، په دې کې د مسلمان رزق زیاتېږي، او په دې کې که چا مرسته د چا سره وکړله الله پاک دونده فضیلت ورکوي چې یو په لسو و یو په اویا. دا د دغه خواصو خلکو د روژې ده چې خوله یې هم بنده کړې ده، د ویلو بدو ویلو سه دا منه چې ګرسره خبرې نه کوم، یا ولې نه کوې روژه ده، خبرې کوم، سلام در اچوم، روغبر درسره کوم، پوښتنه درسره کوم، ګلوېژدنه درسره کوم، سلام در بیا کوم، لار در ښیم، ورکه در پیدا کوم، اذان درته کوم، لمونځ در کوم، هر څه درته ازادي، خو فقط د منهیاتو څخه ځان ساتل دی. نه دی چې بالا ژبې پرې کړي، غوږونه پرې کړي، فضې پرې کړي او سترګې وکاږي، دا روژه ده یا دا نه ده؟ دا ګرده وچلوه، سم یې وچلوه، سلو یې وچلوه. دا د خواصو دغه یې فضیلت دی چې درته بیان شو. یوه وایي روژه د اخص الخواص دی چې میم ته ورسېدم، صوم. دا روژه د اخص الخواص څنګه دی؟ دا دومه درجه خو مو ولیدله چې دا نفل په کښې کې فرض وله، فرض په کښې اویا درجې شوله لنډه یې ده. دریمه درجه چې د میم درجه ده، دا روژه د اخص الخواص بولي. اخص الخواص روژه وایي څنګه ده؟ وای خروج عن العبدیه الى الالوهیه. او دا ګران دی، د دې بندګۍ د پوښ ځان لکه مار ایستل د مار پوښ پته یې لیدلې وای مار پوست اچي ما مې لیدلې سم مار دی تشوه چې لاس وروي هیڅ نهشته جبه کار ښه خروج دی د دې صفاته سه د دې پوښه سه د حبدیت دا جلد کاژم ګرسره ځان پورته کومه و صفاتو ته د الوهیت سبحان الله د الوهیت په صفت کې د دغه رویه ژغ د پروردګار باندې کیږي وای الصوم لی و انا اجزی به دغه رپورت یا دغه خبر پر دغه یوه صورت باندې را روان دی د حدیث شریف په تاسو تقریبا ډیر اورېدلی ها مگر د دې حدیث درجه دریم درجه سو اوس را ورسېدم د دې حدیث و درجه هغه دا خص الخواص روژه ده هغه داسې روژه ده چې د بندګۍ د صفاتو څخه سړی ووځي روایات حکایات ډېر مختلف راغلي روایاتو کې د باندې شیوخ صدام راغلی دي چې هر روژه مات به وده ته یو ټکونی ورکول کېدی د روژې د خلاصېدو بعد په تخشه کې چې حساب کړل دېرش ټکونی پراته یو نه وخلصه رسول الله صلی الله علیه وسلم به څلوېښت شوه روزه د روژه کړله په دې څلوېښت شوه روزه کې یې تقریبا یو ورځ لا د شم نه کول شي دا مالګه یا دا خاوره پر ژبه باندې کښېږدي دته صومت الوصال وایي بیا به صحابه کرامو پوښتنې وکړه چې یا رسول الله تا څنګه روژه ده ده به ورته وویل ول ان لی محله شان ول زه د خدای سره یو شان لرم چې لا یسعونی فیه احد په هغه کې زما سره هیڅ څوک ځای نه لري یطعمونی و یسقینی دا توری ویدی و ما مړه یو ما وبهیې نو هر څو خواړه چې به رسول الله ته په دغه شپو کې ورتلل هغه به ځای پر ځای باندې پراته ګورئ په انبیاو علیهم السلام کې هم راغلل داسې کسان په امت کې هم راغلل دا امت و هغه د مخه شیخ چې مدرته وایي زموږ وروستۍ دپاره څه شي دي دا روژه خو موږ نه شي نیولی یا نیولی شو وایي زموږ دپاره وتل د حبدیته څه و صفت ته د الوهیت چې خدای غواړي هغه صفت په ځان اغوستل څه شي دي وایي اماتت د نفسو د شیطان و د هوا دی په دې رمضان کې دې چاړه یا چاقو پر راواخېستې دا نفس دې مړ کړي دا هوا دې مړه کړله نه دی دا کبر و غرور و کبر یادی پکشی که الله لکرد نو گوهی که دادی دا دی پوست و پوش و او تلی چاگه نفسانی و نفسیاتی تقاضاوی وی و هاگ پوش و هاگ جلت و رواوش تلی چاگه دا خدای خوش جلد و پوشت و پوش و پربنده بندی هاگ دی دا کبر یادی زن خلاص کی دا غرور دی زن خلاص کی د نفس او د شیطان دي ځان خلاص کوي تقریبا د هوا او د حلیا صفات څخه دي ځان خلاص کوي چې ځان ته ودی په څه ویل یا ودی په څه کتل د دې ټولو څخه دي ځان خلاص کوي دا دې مړه کړه نو ګوای کی دا جل دي وکشي دا پوش دي وکشي په دې روژه کې چې هغه د حبدیت تقاضا وکولې کستې فهم ستا پر خبرو به شه فهم کوي دا شه بمباره په خبرو سر خلاصیږي چې په خدای لکه کتار چې سره یشي پر هر شاباندې سر سره خلاصېږي په خبرو مباره سر خلاصېږي چې ولا د دغه صفته څه اوس ووتم و هغه صفت ته د ربوبیت ورغلم چې هغه د رب خوښ صفت و صفت خوښ د خدای دا دی چې نفس مه کوه کبر مه کوه حسد مه کوه غرور مه کوه غیبت مه کوه ظلم مه کوه حق خوردنی د چا مه کوه دا صفات خدای نه خوښه د دې جلد د ځان وکړي و هغه جلد دادی واوشته ولی جم که ولیشم تیم که ولیشی آرزو که که ولیشی او که ویاد اخبار نمیکنی فرق زلو نور کم دامی وسط دیار وقت مستعمل جی نو کدا جوالا نکاجی داغ جوالا دزان دا پار جوالا گرزه ای فچامی سکری دی که کاخ توام مملی کری دی چی تپی غرونو نراکه نو یا ما کاجه دادی شا جوالا دا شا خیاتر بانی گندلی دا نورد دا نلند دا برابر دار و جب کتیه رکه نو بیا نه اخس الخواس بیا نخاس بیا دا یو حوامو پا شکل دا پسر و جا دا وینی و دا لند دا کتاب وی دا دغر وی وی دا سوم دری توری دی سوم دا نم حرب وگایی که پردارا یا په قرآن کې دا نوم پر یې روژه مبارک ایښول سوی دی چې درې توري او درې درجې دغه درجه یې هغه اخصه درجه ده دا یې هغه معززه درجه ده دا د مسلمانانو څخه الله جل جلاله غواړي په دغه وختو درجه کې کی څنګه کیږي وای اکتالا غږ باندې کوي وای السومو لی دا روژه زما ده دغه روژه وای زما ده هغه روژه یې نه ده یاده کړې بس خلاص اسول پر دې ټاپه د خدای اول اسول السوم ولي خلاص چې کوم وخت کې حساب کتاب راغللی په حساب په کتاب کې وای تمام عبادت و بل ته ورکول کیږي دا خو به ته یې اورېدلی عبادت وړي مګر الا السوم اکثر الله جل جلاله وای دا ټاپه وښکاره کې وای ته دا ټاپه وګه هلسو مولی دا زما ده دا خو د ده نه ده چتې راسه پکې وړې اوس نو هغه وای الله خو زما پرده بیا بانجې دي زه څه وکړم اکثر الله وای وانا عجزي به خبرو ته پام کوئ زه جزا درکوم اوس خو به مې سر خلاصوي نور عبادت خدا دې یو وړله پوره وړو پوره وړو وړله وړله وړله وړله روژې ته چې لاس وروي د اکتالا د خوا غږ پروس چې ته دا ټاپه وګوره ده پر هغه باندې د السومو لي ټاپه والسوي چې روژه زما ده نو اکتالا وایي دا خو د ده نه ده دا خو زما ده دا خو نه درکوم د یوه پاکه خدای چې دا ته نه راکوې نو خو زما بیا پر ده باندې پور باندې دوی زه څه وکړم زه نه وربخښم اکتالا وایي و انا اجزي به د هغه جزا او بدله زه درکوم خلاص ونه ستی اقرار وکړه الله ته ارسه معلوم دي سوجي پر باندې وای اوس مانه اوس خورواره اوس شیره اوس کیلو اک تعالی او ملائکه ته وای ورسی د هغه رحمت د دې پوڅه خو ده ته ورکړه بیا وای هغه بنده ته اک تعالی وای شرازیه که ناراض هغه وای پاک خدای که زده پیدل وای چې ستا د رحمت په معنی پردا ولا کمی پر هغه اول ګام لا بل سکلی وای به مې سره جنجال شروع کړ چې خدای یې ستا سره زه دې نه کوم زه دې څه کوم اوس په مې دا هغه اول ګام سخر د اول حق سره دغه پیمانی و دغه برخه فل شي به دا بندم دغه شي خوشاله کده شه نو روژه مبارک ډیر شه میاشته الله تعالی دې زموږ ستاسو قبول کړي امين د خدای ټافی پروار کی په تمامو کتابو کې وګوري پر مانزه باندې نسته کنه موږ موږ د چا د فارق کوو خدای خدای د فارق کوو لا کدا سجدا بل چا ته بل څوک لګي و لګي به له خدای دون د زمریان کسان ستا دون د غیرتمن کسان ستا دون د دلاور و زړور د بیدار کسان ستا چې وا سر ماج ټیټ کوي درته ټیټ یو لا کوم ستا په شوای دا وا دا سر دې پرې کوم وای دا سر می پرې کوي ل سر نور زما پر بدن جوړی و ټټې ک په ذات خدای کې دته څوک نو چې ټټې نه مگر و خدای چې پر دې وچم زکه باندې پر خاور یې شې د ناری سبحان ربی الاعلی هغه څوک وای دا و چاته نه دی و خدای چې نو منظم د خدای دی زکات هم د خدای دی حج هم د خدای دی جهاد هم د خدای دی چلاوت هم هیڅ شی د هیڅ یاد فار نه دی خو فقط هغه ظاهری اعمال دی پاغي کې وایری یا کېدل شي خدای تعالی ول زه ټاپه نه پروا زما دی فراته دی بس ټاپه نه پروا مگر دا یو شر عبادت یو فټ عبادت و چې زه د کور را وتلای دغه شې در شپه وتلی یخه وبه فلاس کی راتلی عمر غلی وای کرامی زن بیا خدای بر سو لا کده کور کش نه لره خبر ها تر و تازه بیا بتای ناری وای لای چې نا وخت دی ما بو دی چې یا صاحب وخت ولاری ژ بنا مستم زه خو مولم منو مگر ها شر عبادت علاوه چې زما د فاره دا پټ وکي زما د بیری و زما د خوف و زما د خطر و زما د حساب و زما د کتاب درویه نو زه دا ناری پروم دا ټاپه پروم چې السو مولی دا زما سو و انا اجزی به د جه په بدله کې بیا چې د چا پور دی غاړې زخلا سوم پورې زه الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا كننا من الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله